ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำเวลาที่เรามาพบกันนั้นแน่นอนความเป็นสมณะจะพูดเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องที่เป็นคำสอนของพุทธะเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมาพูดมาเล่ามาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งนี่เป็นหน้าที่ของสมณะที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้ไว้คือสั่งไว้นั่นละเพื่อให้พระสงฆ์ที่เป็นสมณะนั้นปฏิบัติตามและมีโอกาสมีเวลามีความสามารถก็นำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ฟังกันแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยในโอกาสนี้เราก็ได้มีโอกาสจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเห็นถึงความสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้มีเวลาในรายการธรรมรับรุณที่ให้เรามาฟังธรรมะถึงแม้เวลานี้จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะใช้ในการที่เราจะมาสนใจทำความเข้าใจทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้โดยในการฟังการทำการปฏิบัติในเรื่องของธรรมะนั้นหลักการเราก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะที่เป็นทั้งโดยบทโดยพยัญชนะโดยอรรถะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วกลับมาที่ตัวแม่บทนี้อันนี้เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์ในข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี้เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นพยัญชนะด้วยส่วนที่เป็นอรรถด้วยเพราะว่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเป็นข้อความเขียนเอาไว้พูดอย่างนี้อย่างนี้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่หรือที่แน่นอนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นคำของพระรูปนั้นรูปนี้กล่าวเอาไว้แต่เขาอาจจะกล่าวตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะกลับมาที่ตัวแม่บทเราก็ต้องดูทั้งโดยอรรถแล้วก็โดยพยัญชนะคือพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะท่านผู้ฟังที่จะมายืนยันว่าเออนี้ท่านได้บอกไว้ตรัสไว้ไอ้อันนี้ฉันไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวหรือไม่ได้อยู่ที่จะมายืนยันในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ข้อมูลเราพอจะหาได้อยู่เรายังโชคดีตรงนี้แต่ตรงที่ว่าข้อมูลนั้นหลักฐานนั้นยังพอมีอยู่บ้างซึ่งหลักฐานข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั้นก็คือส่วนที่อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้นที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นคำสอนของพุทธะเองจริงๆเลยมีอยู่แน่นอนส่วนที่มันดูเหมือนว่าจะใช่แล้วก็ไม่ใช่อันนั้นก็มีแต่ส่วนที่เป็นคำอื่นๆที่เป็นสาวกในสมัยพุทธกาลได้กล่าวเอาไว้บอกเอาไว้นั้นที่สอดคล้องกับคำสอนของพุทธะมันก็มีส่วนที่เป็นคำของสาวกที่อธิบายไว้หลังจากสมัยพุทธกาลที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีที่ไม่สอดคล้องมันก็มีเพราะฉะนั้นเราดูฟังๆแล้วเนี่ยเราก็เลือกเอาส่วนที่มันจะเข้ากันได้ลงกันได้กับคำสอนของพุทธะอันนี้ถึงจะถูกแต่ซึ่งการลงกันได้เข้ากันได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าปริมาณจำนวนนะอ๋อนี้ส่วนใหญ่จะเข้ากันไอ้ส่วนใหญ่นี้คงจะต้องถูกแน่นอนก็ไม่แน่แต่ส่วนใหญ่อาจจะผิดก็ได้ส่วนน้อยอาจจะถูกก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังในที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้กับเรื่องของหลักเกณฑ์นั่นคืออริยมรรคมีองค์8เรื่องของอริยสัจ4เราก็ใช้หลักเกณฑ์ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะทำความเข้าใจให้จิตใจของเรานั้นมีความอ่อนมีความนุ่มนวลมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งอันนี้ถือว่าได้ประโยชน์ของการศึกษาธรรมะไม่ได้ว่าจะเอามาจ้องจับผิดทำลายล้างกันแต่เอามาใช้ในการที่จะทำให้ใจของเรานั้นสูงขึ้นดีขึ้นมีความเย็นมีความเบามีความสบายและถึงจะถูกต้องในจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าก็ได้นำเรื่องราวที่เป็นคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านผู้ฟังอันนี้พูดไปชัดเจนเต็มๆเลยไม่ใช่พุทธพจน์ละแต่เป็นคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นคำของท่านพระสารีบุตรและสองท่านนี้เป็นสุดยอดเลยเนี่ยเป็นอัครสาวกซ้ายขวาสุดยอดของสุดยอดในเหล่าสาวกผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ท่านหนึ่งมีความสุดยอดในเรื่องของปัญญาเป็นผู้เลิศทางปัญญาอีกท่านหนึ่งมีความสุดยอดเป็นผู้เลิศในเรื่องของการมีฤทธิ์แต่ท่านทั้งสองก็ช่วยพระพุทธเจ้าในการบอกสอนเราภิกษุทั้งหลายอยู่เนืองนิดแต่ข้าพเจ้านึกถึงมหานาคสองท่านนี้ก็จึงนำเรื่องราวมาให้ท่านผู้ฟังฟังละสัปดาห์ที่แล้วนำมหานาคตัวใหญ่คือท่านพระสารีบุตรมาแจกแจงธรรมะให้ท่านผู้ฟังฟังสัปดาห์นี้นำมหานาคอีกท่านหนึ่งคือท่านพระมหาโมคลานะมาแจกแจงเรื่องธรรมะนี้ให้ฟังและพระสูตรนี้ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่12อยู่ในหมวดของมัชฌิมานิกายเริ่มต้นที่ข้อที่221ท่านผู้ฟังมีหนังสือเดี๋ยวจะไปหาอ่านก็อยู่ในเล่มที่12ข้อที่221อันนี้ดูได้แต่ถ้าไม่ได้มีหนังสือจะฟังก็ฟังที่นี่ได้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังท่านพระมหาโมคลานะตอนนั้นอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าภคชนบทตำบลแห่งนั้นคือสูงสุมารคีรีในป่าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเพศกลาวันแล้วก็ได้พูดถึงธรรมะหมวดที่เราเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายและด้วยการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองประเภทธรรมวังนั่นคือคนที่ว่ายากอันนี้ก็ประเภทหนึ่งกับคนที่ว่าง่ายอันนี้ก็ประเภทที่สองและเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันในคุณธรรมที่อยู่ในจิตของบุคคลสองประเภทนี้แต่คำว่าว่าง่ายหรือว่ายากนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระสมัยนี้เนี่ยบอกนอนสอนง่ายคือบอกให้ไปนอนเนี่ยแม้บอกง่ายเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายในลักษณะนั้นแต่คำว่าว่าง่ายหรือว่ายากในที่นี้หมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นได้หรือไม่แต่ถ้าไม่สามารถอดทนรับฟังคำตักเตือนได้ด้วยความเคารพด้วยความหนักแน่นนะพูดแล้วไม่เอื้อเฟื้อในสิ่งที่กล่าวตักเตือนนั้นชื่อว่าเป็นคนว่ายากในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนบอกคนพูดในข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองทำไม่ถูกแต่ตัวเองอาจจะคิดว่าถูกหรือไม่ถูกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่คนอื่นเขาได้บอกได้กล่าวมาเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคนที่เอื้อเฟื้อรับฟังอดทนถึงแม้ว่าวาจานั้นจะเป็นวาจาที่มันเสียบแทงทิ่มแทงก็ตามอดทนแล้วมีความหนักแน่นอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่บอกง่ายเป็นคนที่ว่าง่ายเป็นคนที่มีความเชื่อฟังเอื้อเฟื้อเชื่อฟังในสิ่งต่างๆที่เขาได้บอกมากล่าวมาซึ่งธรรมะอะไรล่ะที่จะทำให้เป็นคนว่ายากท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวถึงธรรมะทั้งหมด16ข้อด้วยกันท่านผู้ฟังถ้าใครมี16ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งนั่นแสดงว่าเป็นคนที่ว่ายากละเป็นคนที่บอกได้ยากเป็นคนที่จะไม่เอื้อเฟื้อในการบอกการเตือนหรือการสั่งหรือการขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆใดๆนะเขาจะไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังไม่ร่วมมือแล้วมันก็จะเริ่มเป็นรอยร้าวเกิดขึ้นมีความไม่สามัคคีกันเริ่มที่จะแตกกันมันเริ่มตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่เป็นผู้บอกยากซะก่อนแต่คนที่บอกยากนี่อาจจะไม่ได้ผิดศีลผิดอะไรนะอย่างกรณีของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยเขาก็ยังมีศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์กันอยู่อย่างสมบูรณ์ดีเพียงแต่ว่าไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังในคำของพระพุทธเจ้าแต่มันก็จึงเป็นเหตุให้แตกกันแต่เพราะว่าเป็นผู้ที่บอกยากเป็นผู้ที่ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังแต่คุณธรรม16อย่างที่จะทำให้เป็นคนบอกยากจะทำให้เป็นคนว่ายากแล้วเรามาดูกันนะผู้ฟังแล้วก็ที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่มีความปรารถนาหลามกนั้นรู้อำนาจแห่งความปรารถนาหลามกหมายความว่าจะทำบาปได้จะทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเอาเกณฑ์อะไรมาในการวัดก็คือเรื่องกุศลกรรมบถแต่ถ้าใจมีความเพ่งเล็งแล้วมันก็จะไปในทางพยาบาทมีความเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วมีมิจฉาวาจามีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามได้อันนี้ก็เรียกว่ามีความเพ่งเล็งไปในทางไม่ถูกก็คือมีอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะทำให้เป็นคนว่ายากอันนี้คือข้อที่1แล้วข้อที่2คือเป็นผู้ที่ยกตนข่มผู้อื่นแต่ถ้ามีคนเขาทำดีอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่เราก็ยกคุณธรรมของเราแต่ที่เรามีแต่ยกว่าฉันก็มีแต่เช่นว่าเรามีศีลแต่เราก็ยกตนข่มเขาว่าฉันมีศีลนะเรียนจบมาสูงฉันจบมาสูงนะก็เป็นลักษณะว่ายกตนข่มผู้อื่นอันนี้จะทำให้เป็นคนบอกยาก อันนี้คือข้อที่2ในข้อที่3ถึงข้อที่6นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโกรธนั่นคือเป็นคนมักโกรธมีความโกรธครอบงำนะครับว่าครอบงำนี่คือหมายถึงว่ากลุ่มรุมอยู่มีความโกรธเนี่ยมันกลุ่มรุมอยู่ห่อหุ้มอยู่นะตั้งไว้ในใจมีความโกรธเข้ามาตั้งไว้ในใจมันก็จะอุ่นๆมันก็จะร้อนๆมันก็จะเคืองๆอยู่ตลอดเวลาอะไรไปเขียนนิดนึงกับบึมบึมขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่มีความโกรธครอบงำนะโกรธไม่พอแล้วยังผูกเอาไว้ด้วยผูกเวรนี่มันก็ยืดยาวต่อไปละเนื่องเพราะว่าความโกรธที่เป็นเหตุนี่แหละก็เลยผูกเวรกันต่อไปอาจจะเย็นลงแล้วแต่ว่ามันมีก๊าซอยู่แล้วมีประกายไฟเกิดขึ้นมันก็บึมบึมได้ทันทีนี่คือลักษณะการผูกเวรคนที่ผูกเวรมีความโกรธแล้วก็จะมีความระแวงด้วยมีความระแวงมีการเพ่งโทษเขาทำอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะเริ่มเปล่งวาจาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำแต่เป็นลักษณะของวาจาที่ใกล้กับความโกรธใน4ข้อนี้คือพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความโกรธเราจะดูได้บางคนที่เวลามีคนถามอะไรอย่างเงี้ยจะตอบอะไรก็ตอบเป็นมะนาวไม่มีน้ำหรือพูดในลักษณะที่ไม่พอใจพูดในลักษณะที่ใกล้เคียงต่อความโกรธแต่จะยังไม่โกรธแต่พูดแบบเฉียดๆพูดแบบฟังไม่รื่นหูอันนี้แสดงว่าเขาจะมีคุณสมบัติของความเป็นคนว่ายากอยู่ในเราจะดูได้นี่คือข้อที่3ถึงข้อที่6ส่วนข้อที่7ถึงข้อ11ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวถึงการที่ถ้าถูกโจทย์แต่ถ้าถูกโจทย์ถ้าถูกตักเตือนจากคนอื่นถ้าถูกกล่าวท้วงจากคนอื่นในลักษณะการที่ถูกโจทย์ถูกตักเตือนถูกกล่าวท้วงจากคนอื่นแล้วเนี่ยกลับโต้เถียงเขาเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่นะฉันทำถูกนะลักษณะการโต้เถียงในยังยืนยันยกพระสูตรนี้ยกเรื่องราวนั้นอันนี้ถูกต่างหากฉันทำทุกข์อันนี้คือลักษณะโตเถียงแล้วถ้ารุกรานเขากลับด้วยว่าคุณนั่นแหละทำผิดอันนี้คือเริ่มรุกรานเขาละนะรุกรานว่าเขาก็ทำผิดนะคุณนั่นแหละทำผิดไม่ใช่ฉันทำผิดเขาอาจจะไม่ได้ทำผิดจริงๆแต่เราไปปลักปรามเขานะปลักปรามด้วยรุกรานด้วยแล้วเมื่อถ้าถูกโจทย์แล้วนะกลับพูดนอกเรื่องกลับพูดเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนนะเช่นถามว่าท่านได้ทำอย่างนี้จริงไหมนะก็ยกนั่นยกนี่โอ้จะไปที่นั่นอยู่ที่นี่มาอ้าวพูดนอกเรื่องไปละหรือว่าแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจฮึดฮัดขึ้นนะหรือในข้อที่11นั้นก็ไม่เอื้อเฟื้อตอบในพฤติกรรมของตนนะก็ถามว่าท่านได้ทำจริงไหมก็ไม่ตอบว่าจริงหรือไม่จริงไม่เอื้อเฟื้อในการที่จะให้ข้อมูลอันนี้คือไม่อธิบายความประพฤติของตนนี่คือข้อที่7ถึงข้อที่11ที่ถ้าอยู่ในจิตใจของใครผู้ใดจะทำให้บุคคลเนี้ยเป็นคนที่ว่ายากบอกได้ยากส่วนในข้อถัดมาก็เป็นคนที่ลบหลู่เป็นคนที่ตีเสมอเช่นถ้าเผื่อว่ามีใครทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็พูดในลักษณะว่าเออนี่มันจะไปมีอะไรใครใครเขาก็ทำได้นี่คือเรียกลบหลู่ละแล้วก็ยกคุณธรรมของคนนั้นหรือของตัวเองก็ตามในที่มีเออคนนั้นเขาก็ทำได้เช่นถ้าพูดถึงปริญญาอย่างเงี้ยแต่มีคนบอกว่าอ้าวนายคนนี้บุคคลคนนี้นายปริญญาใบนี้แต่ถ้ามีคนว่ายากอยู่ในที่นั้นอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยโอ้ยจะไปมีอะไรปริญญาก็แค่กระดาษใบหนึ่งอันนี้คือมีการลบหลู่ละแล้วก็จะพูดถึงว่าดูคนนั้นสิเขาก็ได้ตั้งหลายใบเนี่ยตีเสมอด้วยแล้วก็ถ้าตัวเองมีสักใบหรือ2ใบก็จะพูดว่าฉันก็ได้ด้วยฉันก็มีด้วยอันนี้ก็ยกตนด้วยข่มคนอื่นด้วยอันนี้แสดงว่าคนที่พูดแบบเนี้ยเป็นคนที่ว่ายากแต่มีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรที่จะขอความร่วมมือให้สมัครสมานสามัคคีคนนี้ก็จะเป็นคนที่บอกยากอาจจะเป็นคนที่ไม่ให้ความร่วมมือนะนี่คือในข้อที่12ในข้อที่13ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายที่เพสกลาวันนะพูดถึงคนที่มีความริษยามีความตระหนี่ความตระหนี่ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการให้ของแต่ยังรวมถึงการตระหนี่ธรรมะการตระหนี่ตระกูลอุปถากการตระหนี่ในทุกๆเรื่องเลยนะจิตใจที่มีความตระหนี่มีความริษยาเขาจะดีกว่าฉันไม่ได้ฉันจะต้องเด่นต้องดังต้องดีลักษณะมีความริษยาในข้อถัดมาคือเป็นคนโอ้อวดมีมายามีเล่ห์เพทุบายแต่ต้องการสิ่งนี้แต่ก็พูดเรียบๆเคียงๆอวดนั่นโชว์นี่เป็นลักษณะของโอ้อวดมีมายาในข้อที่15 ือเป็นคนที่มีความกระด้างบุคลิกแข็งกระด้างแล้วก็มีความดูหมิ่นผู้อื่นแต่ความแข็งกระด้างนี้แล้วก็ยังหมายถึงเรื่องของวาจาด้วยเรื่องจิตใจด้วยจิตใจที่ถ้าบอกว่ามันแข็งมันกระด้างมันไม่นุ่มไม่นวลมันก็อาจจะแสดงออกมาให้ปรากฏได้ทางวาจาทางกายนั่นแสดงว่านี่มีการปฏิบัติผิดละพระธรรมะนั้นมันจะไม่ได้ทําให้จิตใจแข็งกระด้างแต่ทําให้จิตใจมีความนุ่มนวลนั่นคือข้อที่15ส่วนในข้อที่16นั้นก็คือเป็นคนที่ถือแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่นั่นฉันจะเอาอย่างนี้นั่นไม่สนใจคนอื่นว่าเขาจะว่าอย่างไรมีความดื้อรั้นถอนความเห็นของตนได้ยากนั่นคือประเภทที่ว่าจะเอาอะไม่ฟังเหตุผลนะไม่ว่าเขาจะดีไม่ดียังไงฉันจะเอาอย่างนี้นะเขาจะอธิบายยังไงก็ไม่เปลี่ยนอันนี้คือลักษณะที่จะทําให้เป็นคนว่ายากในทั้งหมด16ข้อนี้ที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้เนี่ยในข้อใดข้อหนึ่งก็ตามนะที่ถ้ามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะบุคคลนั้นก็จะมีคุณสมบัติของคนที่จะเป็นคนว่ายากนะบอกได้ยากสอนได้ยากคนที่บอกยากสอนยากท่านผู้ฟังคือคนที่ฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้แต่คือถ้าคนที่ควรฝึกได้มาฝึกกับพระพุทธเจ้าจะออกมาในลักษณะที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแต่ถ้ามีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน16อย่างนี้นี่จะเป็นคนที่ฝึกไม่ได้บอกได้ยากสอนได้ยากบอกให้รักษาศีลเช่นพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าศีลข้อนี้รักษาให้ดีแต่ด้วยความเป็นคนที่บอกยากไม่เชื่อไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังก็ไม่รักษาไม่ปฏิบัติตามนะพอไม่รักษาไม่ปฏิบัติตามมันก็ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นคนที่ฝึกไม่ได้เป็นคนที่ฝึกได้ยากไม่เอื้อเฟื้อในคําของสารถีนะถ้าเปรียบเทียบกับช้างหรือม้าที่เอามาจากป่าแล้วนะในสารถีก็จะฝึกให้รับคําสั่งต่างๆถ้าช้างนั้นหรือม้านั้นที่เอามาเนี่ยไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังไม่ประพฤติตามสิ่งที่นายสารถีคอยจะฝึกคอยจะบอกคอยจะสอนนั่นก็ฝึกไม่ได้ลําก็ไปไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการบ้างหรือถ้าฝึกไม่ได้จริงๆเลยก็ต้องฆ่าทิ้งไปแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลในธรรมะวินัยนี้จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชในรูปแบบไหนก็ตามแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกก็เริ่มจากเรื่องของศีลก่อนแล้วฝึกศีลได้เอามาฝึกในเรื่องของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิแต่เช่นมีการสำรวมอินทรีย์ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในอิริยาบถต่างๆให้รู้จักการประมาณในการบริโภคฝึกตรงนี้ได้แล้วเอามาเสพเสนาสนะอันสงัดทำจิตให้เป็นสมาธิฝึกตรงนี้ได้ด้วยเอางั้นเรามาทำเรื่องของปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดตามที่เป็นจริงก็ฝึกไปเป็นลำดับลำดับแต่สิ่งที่ฝึกได้ง่ายก็มีสิ่งที่ฝึกได้ยากก็มีซึ่งคนที่ถ้ามี16อย่างนี้คือฝึกไม่ได้เลยล่ะเรื่องศีลก็ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังแล้วแต่บางอย่างก็อาจจะละไปได้บางอย่างอาจจะมีอยู่การที่ค่อยละไปได้ตรงนี้ก็จะนำให้ฝึกในการฝึกที่มันยากๆขึ้นไปได้เช่นว่าถ้าเผื่อว่าฝึกในเรื่องของศีลบุคคลนี้เอื้อเฟื้อเชื่อฟังเพราะฉะนั้นในความที่เขาจะมีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกตรงนี้เขาจะละไปได้แล้วก็หายไปข้อหนึ่งละความฝึกง่ายมันก็เริ่มมีขึ้นมาแต่ทำเรื่องศีลดีขึ้นดีขึ้นความร้อนใจมันก็ลดลงความผูกโกรธความมักโกรธความระแวงการที่จะพูดจาแล้วมันจะใกล้เคียงต่อความโกรธพูดจาในลักษณะที่จะใกล้เคียงกับมิจฉาวาจาก็จะละไปได้แล้วก็ที่3ถึงก็ที่6ก็ละไปก็จะเป็นผู้ที่ใกล้เคียงต่อความว่าง่ายมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่เริ่มจะฝึกได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นละฝึกได้ง่ายขึ้นทําได้ดีขึ้นก็จะสามารถฝึกเรื่องที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปได้เช่นทําสมาธิได้พอทำสมาธิได้แล้วความที่จะเป็นคนริษยามีความตระหนี่จิตใจแข็งกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นพวกนี้ก็จะละไปจบไปน้อยลงน้อยลงแต่มีความอดทนมากขึ้นเมื่อถูกโจทย์แล้วก็เอื้อเฟื้อเชื่อฟังแล้วก็จะเป็นคนที่เริ่มฝึกง่ายดีขึ้นดีขึ้นกระบวนการก็จะค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้ซึ่งถ้าบอกว่าเราเอาคุณธรรม16อย่างเนี่ยท่านผู้ฟังนำมาดูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นลูกของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราในครอบครัวของเราเองเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็แล้วแต่นำมาเปรียบเทียบดูเนี่ยเราจะรู้ว่าคนไหนบอกได้ง่ายคนไหนบอกได้ยากคือถ้าเปรียบเทียบกับเป็นเด็กก็คือเป็นเด็กดื้อหรือเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทซึ่งความดื้อหรือความที่อยู่ในโอวาทนี้มันก็เป็นคนละประเด็นกับการที่เราจะต้องมา ถกเถียงกันแก้ไขปัญหาหรือว่าประชุมอภิปรายกันอาจจะมีความเห็นต่างกันอันนี้คนละเรื่องกันอย่างเด็กบางคนที่มีความฉลาดอย่างเงี้ยพ่อแม่บอกให้ทําอันนั้นอันนี้แล้วก็จะถามทำไมมีเหตุผลอะไรด้วยความที่เขาสงสัยใคร่รู้ใฝ่รู้ในมีความสงสัยใคร่รู้ใฝ่รู้ถามนั่นถามนี่ศึกษานั่นลองด้วยวิธีแบบนั้นแบบนี้ที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เราบอกเป๊ะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณธรรมอีกอันหนึ่งคือความเป็นพหูสูตรของเขาในการที่เขาใกล้จะทดลองมีการสังเกตสังกาแต่ก็ยังมีการเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันอยู่นั่นนี่ก็จะเป็นคนละประเด็นกันทีนี้ในพระสูตรนี้ในท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยก็ได้พูดถึงคำหนึ่งที่เป็นชื่อของพระสูตรนี้นั่นเองก็คือคำว่าอนุมานแต่ซึ่งคำนี้หมายถึงการที่เทียบเคียงการพิจารณาการชั่งดูพิจารณาดูการเทียบเคียงตรงนี้ก็คือเทียบกับบุคคลอื่นนะว่าถ้าบุคคลอื่นเป็น16อย่างนี้เราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจถ้าเขาเป็นคนยกตนข่มคนอื่นเป็นคนมักโกรธถูกโจรแล้วก็รุกรานรักปรามโต้เถียงขัดแย้งตีเสมอลบหลู่ตรณีริษยาโอ้อวดมีมารยาแข็งกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นโอ้ถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้เราก็คงจะไม่ชอบใจไม่สบายใจล่ะและถ้าเราเป็นเองคนอื่นเขาก็คงจะไม่ชอบใจไม่สบายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นเลยอันนี้คือการอนุมานคือการเทียบเคียงคือการชั่งน้ำหนักคือการพิจารณาดูเอาคำสอนที่ท่านได้สอนเอาไว้นำมาเทียบเคียงแต่ว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะชอบไหมแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้เขาจะชอบไหมเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะเอาข้างไหนเอาข้างที่ดีหรือเอาข้างที่ไม่ดีเราก็เลือกเอาข้างที่ดีนั่นเองนี่คือการชั่งน้ำหนักตรวจดูว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมตรวจสอบกับตัวเองแล้วถ้าบอกว่ามีคุณธรรมที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ยังมีความตระหนี่อยู่บ้างยังมีความแข็งกระด้างอยู่ในจิตตรงนั้นตรงนี้บ้างยังมีความดื้อรั้นอยู่บ้างอาจจะมีความมุ่งร้ายอาจจะพูดนอกเรื่องเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธหรือว่ายกตนข่มผู้อื่นในบางกรณีนั่นก็รีบละสิ่งนั้นเสียแต่ส่วนที่สองก็คือให้พิจารณาและส่วนแรกก็คือการอนุมานเทียบเคียงการชั่งน้ำหนักตรวจดูตัวเองชั่งน้ำหนักตรวจดูตัวเองเทียบเคียงแล้วแต่ถ้าบอกว่ามันมีอยู่สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ก็รีบละเสียถ้าเปรียบเหมือนกับชายหนุ่มหรือหญิงสาวนั่นก็คือวัยรุ่นนั่นล่ะถ้าบอกว่ามีสิวขึ้นที่หน้าเนี่ยเขาจะไม่พอใจอย่างมากนะเอากระจกส่องดูถ้ามีสิวขึ้นเนี่ยเขาจะรีบบีบออกทันทีเหมือนกันว่าธรรมะ16อย่างที่ทำให้เป็นคนว่ายากเนี่ยถ้าบอกว่ามีในจิตของเราคนอื่นเขาคงจะไม่ชอบล่ะมันก็จะดูไม่สวยงามนะเราก็รีบบีบออกเสียนะเพราะว่าถ้าคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ชอบนะวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราก็ดูหน้าคนอื่นโอ้ดูสิคนนี้สิวเห่อเต็มหน้าเลยยี่น่าเกลียดน่าเกลียดนะไม่ชอบเอาตัวเองไม่ชอบสิวที่อยู่บนหน้าคนอื่นถ้าสิวมันอยู่บนหน้าตัวเองมันจะไปชอบก็รีบบีบออกซะเช่นเดียวกันถ้าคุณธรรมที่ไม่ดีอยู่ในจิตของคนอื่นแสดงออกมาเห็นทางกายทางวาจาไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังโอ้ยมันหยาบมันแข็งกระด้างมันทำไมเป็นคนอย่างนี้เรายังไม่ชอบเลยแล้วถ้าอยู่ในจิตของเราคนหนึ่งก็จะไปชอบได้ไงแต่ถ้าเรามีอยู่เราก็รีบละเสียบีบออกเสียสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีไอ้สิ่งที่มันไม่ดีต่างๆ16อย่างเหล่านี้เราก็ให้สบายใจให้ทำการศึกษาพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนแต่ในข้อนี้หมายความว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ฝึกได้ยิ่งขึ้นไปอยู่อีกถ้าเรามีคุณสมบัติของความเป็นผู้ว่าง่ายอย่างใดอย่างหนึ่งใน16อย่างนี้แสดงว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกได้แสดงว่าเราเป็นผู้ที่จะทําความก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังมั่นใจนะลองเทียบเคียงตัวเองดูให้ดีนะใน16อย่างนี้นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะถ้าบอกว่าเรามีธรรมะ16อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นคนว่ายากเนี่ยการก้าวหน้าในธรรมวินัยในการปฏิบัติธรรมของเรามันจะไม่มีมันจะมีไม่ได้เพราะว่าเราจะเป็นลักษณะคนที่ฝึกได้ยากบอกยากสอนยากแต่ถ้าใน16อย่างนี้เราเปลี่ยนซะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ละเสียถ้าเรามีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาที่ไม่ดีมันจะคิดชั่วทำชั่วอยู่เรื่อยเราก็ละความคิดเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเรายังจะมีการยกตนข่มผู้อื่นเราก็ละเสียถ้าเรามีความเป็นผู้มักโกรธมีความผูกเวรมีความระแวงพูดจาอะไรมันก็จะฟังแล้วมันแข็งไม่รื่นหูเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธอยู่เรื่อยเราก็ละเสียแต่ถ้าถูกโจถูกฟ้องแล้วก็อย่าไปโต้เถียงอย่าไปรุกรานอย่าไปปรักปรามเขา อย่าไปพูดกลบเกลื่อนอย่าพูดนอกเรื่องแต่ให้เอื้อเฟื้อเชื่อฟังนะอธิบายตามความประพฤติของตนไปนะเลิกในการที่จะเป็นคนลบหลู่ตีเสมอเขาความริษยาความตนีนี่ก็เอาออกไปจากใจให้เป็นคนตรงๆไม่มีมารยาไม่โอ้อวดแต่เป็นคนที่อ่อนน้อมเป็นคนที่มีจิตนุ่มนวลไม่ดูหมิ่นผู้อื่นมีความปรารถนาอะไรอย่าเอาความเห็นของตนออกมาโชว์อย่าเป็นคนถือตัวดื้อรั้นแต่ให้เก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นถ้าเรามีคุณธรรม16อย่างเหล่านี้ของบุคคลที่จะเป็นผู้ที่ว่าง่ายเนี่ยให้มั่นใจได้เลยเรามีความก้าวหน้าเรามีความสำเร็จในธรรมะวินัยนี้ได้แน่เราจะไปเดือดสูงขึ้นไปได้แน่ๆเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกได้16อย่างนี้ท่านผู้ฟังให้มาเทียบเคียงตัวเองอยู่เสมอๆ บางข้อเราอาจจะยังละไม่ได้เราอาจจะยังมีอยู่เราก็ค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆปรับปรุงไปนำมาเทียบเคียงอยู่ตลอดเอามาพิจารณาอยู่ตลอดเนื่องเพราะว่า16ข้อเนี่ยบางคนฟังเที่ยวเดียวยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำเอาอ่านมันเข้าไปฟังอีกรอบหนึ่ง16ข้อเหล่านี้มีอะไรบ้างเอ็งมาดูตัวฉันซิข้อนี้ฉันละได้หรือยังละได้แล้วมันกลับมาอีกไหมแต่ถ้าเราทำความดีความงามใน16อย่างนี้เกิดขึ้นได้เราจะมีความก้าวหน้าได้แน่นอนละข้อหนึ่งได้ข้ออื่นๆต่อไปก็ทำได้เหมือนกันทำได้ก็ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนว่าง่ายสมมติใน16ข้อนี้โหมีสัก15ข้อละแต่ที่ทำให้เป็นคนว่ายากมีแค่ข้อเดียวที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายอยู่ตรงข้อเดียวนั่นแหละตั้งหวังเอาตรงข้อเดียวนั่นแหละค่อยๆที่จะก้าวหน้าไปเอาตรงข้อเดียวนั่นแหละที่จะทำให้เรามีปีติมีปราโมทย์ตามศึกษาในการที่จะละข้อที่2เอา2ข้อนี่แหละเป็นฐานให้เรามีปีติปราโมททำจิตใจอยู่ตรงนั้นให้มันอ่อนนุ่มอ่อนโยนในการที่จะละข้อที่3นะเราก็สามารถที่จะชนะได้น้อยๆแต่ดีความดีตรงนั้นแหละมันชนะความชั่วเราเป็นผู้ที่ว่าง่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาศัยความเป็นผู้ว่าง่ายนี่แหละเอาชนะความเป็นผู้ว่ายากในเรื่องอื่นๆนะให้ทำจิตของเราให้มีความละเอียดมีความนุ่มนวลมีความเย็นนะมันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆอะไรที่มันขัดเคืองไม่พอใจบ้างนะปีติปราโมทย์เกิดขึ้นไม่ได้เอาเราก็เอาใจของเราไปอยู่ในส่วนที่มันจะทำได้ให้มีความนุ่มนวลบอกง่ายสอนง่ายทำความละเอียดในธรรมะในนี้ให้เกิดขึ้นได้และในเรื่องราวต่างๆตรงนี้ท่านผู้ฟังแต่บอกว่าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการทำความจำแจ้งให้เกิดขึ้นข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร